الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد نقف اليوم أيها الأحباب ما آية من كتاب الله تعالى هذه الآية تورد في قلب قارئها الخوف تورد في قلب قارئها الخوف من الله هذه الآية كم سمعتها آذان فانصتت وكم قرأتها أعين فبكت وكم وعدها قلوب فخشعت آية كم تمنعها غافل فتاب وكم تدبرها معرض فرجع إلى ربه وعناب هذه الآية حذر الله سبحانه فيها الأمة من يوم عظيم في أحواله وشدائده وهو يوم القيامة الذي سيعود فيه العباد إلى خالقهم فيحاسبهم على أعمالهم ثم يجازيهم سبحانه كل نفس بما كسبت من خير أو شر بمقتدى عدله وفضله ولا يظلم ربك أحد هذه الآية هي آخر آية نزلت من القرآن فاستمعوا إليها قال تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون بقيتي الله تبارك وتعالى جناو بنو تامبالي سي سونو تور بروم نونغي نيانال سونو يونت محمد صلى الله عليه واله وسلم يالنا كو يالا دولي خيوال تمسلكو جناو لول مبوك جوليدي نونغي اندك يين تاي ci téré yalla bi subhanahu wa ta'ala ci ab aya bo xamné sa yu ko nit dugalé ci xolam dana julal xol ba ragal yalla aya bo xamné sa yu ko nit deglo ci ay nopam dana né tek xerawlu barina aya bobu beut yu teggu ci kawam lamuy jural beut ye moy tour ay rongogn sayu ko xol tewlo dana jural xol baragal yalla ku saggan sayu xerewlo aya bobu bayiko xel dana tuup delu ci yalla bari na ku du moy won diine ku jublu wat aya bobu daldi delu wat ci boromam aya bi borom bi moy tandiku loga nako xet wi bayilo len ko xel ndax moy bis bu mag ba ak ay xew xewam ak ay tartaram te moy yawmal qiyam bis bi nga xamne jami yalla yeb danañ taxaw ci seeni kanam borom ngir atelene ak faylene sunu borom subhanahu wa ta'ala ne kep ku ci faggu won safan yalla dina la ko fay kep ku ci defon aw yu borom bi tabaarak wa ta'ala neena dana la ko fay mom borom bi neena duma togn ken aya bobu moy aya bi mujjé wacc ci alquran ci téré borom bi tabaarak wa ta'ala ci suratul baqara la nek aya ñaar témir ak juroom ñett fuk ak ben muy 281 borom bi ne moyu len wattaqu moy tandiku len wattu len yawman bis bi nga xamne turja'una fihi ila allah yen ñep dana len jël laxas len delo len ci yalla amul kenn ci yeen kuy manke kenn du tardé wattaqu yawman turja'una fihi ila allah moy len bis bi nga xamne yen ñep goor ak jigen mag ak ndaw nit ak ginne dana len taxawlo ci kanamu yalla tabaarak wa ta'ala delo len waaw luy sabab bi ana lan moy tax ñu la xass jaam ni di len delo ci kanamu yalla munna thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat su keroge danu mat dananu matalal dananu fay bepp bakkan lamu faggu won lolo tax mbokk yi goor ak jigen kumu meuna don ci ñun ñu wara rafetal jëf yi ndax ëlëk borom bi neena kullu nafsin ma kasabat kenn ku nekk la nga defoon loolu lan lay fay amul kenn ku ñuy sosal amul kenn ku ñuy dimbali indi la lo deful won kenn ku nekk la nga defoon borom bi neena dal la koy matalal ba mat sekk te wahum la yuzlamun ken du togn ken fof lutax ndax bur bu mandu mo fa nek ku nek rek li nga defon wa an laysa lil insan illa ma sa'a ku nek la nga doxone rek ci lol lan lay fay ayuha al ahbab nahnu min khilal hadhihi al aya al karima nuzakkirukum wa naqulu lakum ya muslimun كلنا أعيدنا إلى الله ولا بد من يوم نقف فيه أمام الله للحساب وقفوهم إنهم مسؤولون بك جولي تي آية بي نوخ لي موي واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله aya bi lañuy sukkandiku fatali sunu bop fatali mbok julit yi nu ne yeen julit yi yek len ne besa ngi ñew beccëk nun ñepp da nañu delu ci yalla tabaarak wa ta'ala nun ñepp da nañu taxaw ci kanamam pour yalla atté nu rek lenu faynu mom yalla mu wax ci suratu safat ay ñaar fuk ak ñent mune waqifuhum innahum mas'ulun Allahu akbar su doomu adamay dekke li ñeuk am moy nit ñi ñoy wër su nit ñi wëré ba jeex yalla mune jinne yi wër leen nit ñi su jinne yi wëré ba jeex yalla mune malaaka yi wër leen malaaka yi wër nit ñi ba ñi jeex yalla mune malaaka yi wëraat leen, yalla mune doomu aadama yi tey nag dañ leen di taxawloo pour laaj leen waqifuhum, na ñëpp taxaw, innahum mas'ulun, dañ leen di laaj tey, amul kenn kun dul laaj, ku mën dara rek génneel sa bopp ci damir bi, innahum mas'ulun, tey dañ leen di laaj. Mag ak ndaw, ab yonent ak waliyook, cheikh ak muqaddam ak ku jaamuloon ak ku jaamuwul, ñëpp la ñuy taxawal ci kanamu yàlla, laaj leen. Wa hunaka yutamayyazu man radiya anhu rabbuhu wa man ghadiba alayhi, foofu la ñuy ràññee ca laaj ba, foofu ca ardul mahsara, ca pay yu sell yooyu yàlla dajaleñu, foofu la ñuy ràññee ana ñan la yàlla kontaan ci ñoom, ana ñan la yàlla mere. Fa ay fa ya ayuha alwaqif gadan amama allah, kon yow mi nga xam ne ëllëg yaa war a taxaw ci kanamu yàlla, ndax préparé boobu, ndax taxaw boobu war nga koo préparé wala waroo koo préparé? Tont bi mooy war naa koo waajal. Ku war a taxaw ëllëg ci kanamu yàlla tey, kenn ci ñun buñ ko ne woon 3 heures rek di nga taxaw ci kanamu commissaire, dina waaj lan lay waxi. Di nga gis benn commission boo xam ne ñooy ñëw dend ak moom, di ko ne lii ngay wax, lii ngay wax. Di nga gis ay mbokkam ñëpp yendu si ci moom. Di nga gis buy dem nit ñi gunge ko, waaye bu demee ba toog moom kenn mooy wax, bu demee bay dugg moom kenn nay dugg. Léegi nag soo ko rombalee foofu, taxawloo ko ci kanamu yàlla tabaraka wa taala, kon ku war a taxaw ci kanamu yàlla war ngaa waaja sa bopp. Ya man tatawalta ala abik wa zalamta zawjak wa adadta ala jarik tazakkar annaka a'idun ila Allah. Yow mi nga xam ne da ngay ngand ngandlu di fëgg sa dënn ci sa kanamu kilifa, yow mi nga xam ne da ngay tooñ sa soxna, yow mi nga xam ne da ngay lor sa dëkkandoo, fàttalikul ëllëg di nga taxaw ci kanamu yàlla. Ya man akalta huquq annas, ya man akalta amwal alyatama zulman, ya man ishta bil haram tazakkar anna hunaka yawman satarji'u fihi ila Allah. Yow mi nga xam ne da ngay lekk alalu nit ñi, yow mi lekk alalu jirim ñi ci tooñ, yow mi dundelu haram, nga la waay fàttalikul ëllëg da nga dellu taxaw ci kanamu yàlla. Ya man samaxta li zawjatik waxtuka wabnatik an taxruja mutabarrijan mutabarrija wa mutazayyina tazakkar annaka sataqif amama allahi taala wa alam anna kullu aynin nadarat ilayhinna anta al awwal man yaxtamilu l ismu liannaka anta alladhi kunta sababan fi wuqui nnaasi fi l ismi. Mbokki julit yi, yow mi bàyyi sa soxna mu toilette génn di tambambaalu, yow mi bàyyi sa sœur toilette sa lu gàtt def yaramam ci biti, yow mi bàyyi sa doom bu jigéen mu sol yu xat ak yu dang génn fetteer lu romb julit yi ba yenn bët di ko xool am bakkaar, yëgal ne yow moomu libéré sa waa kër. Ñuy génn di fitnaal julit ñi di leen tegi bakkaar, yëgal ne bépp xool bu ñu xool jigéen ñooñu, yow yaay responsable ëllëg boo xam ne di nga taxaw ci kanam yàlla, layyi lu taxoon nga bàyyi sa waa kër ñu génn di tambambalu def yaramu neen. Wallahi ana ataajab ayna alxiira ayna xiiratu rijal. Wallahi mbokk yi da ngay yéemu, da ngay dem ba ci àgg nga ni dëkk bi ku fiir amatu fi, ku fiir ngir diineem amatu fi. Hal turid maada yaqulu nnaas anil fataati allati taxruju min baytiha mutabarrija wa mutazayyina. Tey xale yu jigéen yi ñuy gis ci mbedd yi ñu def yaram yi neen, nga xam ne tey so gennon di konté yor carnet wala nga yor lunuy wagné di wagn man nga wagn jigen ñi wad xalé yi jigen ñi gis ñu soli tubey yu ne ñap ci sen yaram dang sen yaram yi nek ci biti bop neen yi nek ci biti ana sen wayjur ndax xalé yi jigen yoy kaw asaman lañ baye ko wala ci bir souf lañ genné ana responsabilité waqifuhum innahum mas'ulun taxaw lan len len ñom ñep nañu taxaw dañ len di laaj dañuy laaj baye laaj yaay ji laaj doom yi kilifa gu nek dañ la taxawal ëlëk laaj ayna kana ar-rajul indama kharajat min baytiha alam yusahidha wa hiya mutabarrija wa kassafa an ma'alimi zinatiha alam yaqul laha yamra'a liman hadhihi zina kérok ba nga togué sa buntu kër wala sa digg kër sa soxna genn def bop neen def yaramu neen sollu khat wala lu gatt wala say dom yu jigen genn sollu bon bëgg dem lutax téyewo sen loxo ne ko soxna ci fo jëm yow jigen ji fo jëm yaramu neen bi ko koy woni bop neen bi ko koy woni dem dama jekki jekki rek ñu tagge ma ben jigen bu daan genn ci télé yi ñu ne ma diw dafa dé yeunga ko mané dédét biñ mané koku dafa dé lima ñëk xalaat moy toilette bim daan genn ci télé bi ak yaramu neen ak bop neen bi wala sama xel jëk dem ma genn ci mbéd mi taxaw wallahi alazim ci neegu yalla la nek bisu aljuma la chrétien kudul julit ab nasaran bu jigen moma ne koku dafa yenu won aduna dafa beggon aduna ab chrétien la huma julit ab chrétien moma ne koku dafa yenu won aduna beug aduna Allahu akbar nanu bayyi xel sunu bop dede betti dede du wacc sula yalla soxla ñepp ñak mbok julit yi xol len soxna soso te yalla nako yalla jegal tay ji xol len ni ngeen ko daan gisee tay ñu yaakaare dana dund ay at gis ngeen de bi mu ñewé de xamul mak xamul ndaw innahul maut la yarhamu saghir wala yuqiru kabir wala yakhaful jabbar wala yakhaful jababira de ragalul bandi de ken du gis ne ben bandé ngi ni ki de ñemewuko de faalewul nitu yalla lu way ragal yalla de faalewula de yeureumul lire ayna ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyada borom bi neena bu ngeen nekkon ci ay tata yu ñu def sécurité lepp nek fa du téré bu de ñewé ngeen de amna sa waji tudon sa bu iran kérok ba mu fébaré américain yi ñoo yoroon sécurité am armée de l'air ñoo nekk ci kaw diko garder armée de terre ñoo nekk ci souf marine ñoo nekk ci geej gi dañ ka garder docteur yi ñoo nekk ci hôpital bi mbollem appareil bu dindi deret bu dé bu dindi duggal deret bu bess appareil bo xamné oxygène pour muy noyi kis ki néna arsalal malik malakan li ya'khudhu ruhu al-malik mun faman al-malik kérok ba dé joté dém nga xamné li yépp sécurité ba ngi ni ci kaw amna ñu fa nek ci ndox mi amna ñu fa nek ci suuf ci amna ñu fa nek mune yalla mo yoni malaika bi comme dañ doon wax né mom bour la mune arsala al-malik moy yalla malakan moy malaika li ya'khudhu ruhu al-malik pour malaka bi rocc ruhu bour yi mune kan moy bour tay moy yalla bunu jawale nanu laaj wali maza talbas hadhihi al malabis al fatina yowmi sol yere yu bon yi yere yi nga xamne kula xol seug ludul ab say say bu katchore mom dong mo lay xol ne la lalal na la yowmi def lolu lan motax nga def ko yere yu bon yi nga sol yere yu bon yi nga bay sa wa keur sol lutax pour moy yalla atazakar fatalikulen hadith yaronte bi alayhi salatu wassalam bi ummu salama netali mune dama togon ak yaronte bi alayhi salatu wassalam maymuna fekke won nako abdullah ibn ummi maktum da di ñew koku silma xala won gumba gudul gis yaronte bi tog ak ñaar ñi maymun ak ummu salama gumba gi da di ñew ndesan bi gumba gi ñew rek yaronte bi ne ana seni hijab ana seni hijab waccelen seni hijab ñu ne ko yaronte bi ki da gumba duñu gis mu ne len ndax yeen ñaar da ngeena gumba yeen ñaar ñi da ngeena gumba yeen ñaar kon ndeke mbir mi du mbirum ku yow nga baña ku goor ki bañ la gis waye yow sax nga baña gis ku goor ki Allahu akbar nga gëna gis ay awaram fa qulna ya rasulullah alaysa a'ma la yubsiruna wala ya'rifuna nga jigen ñi lol lañ wax yonent ki dafa gumba duñu gis te xamuñu fa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam afa amiyani antuma alastahuma tubsirani ay yeen ñaar da ngeena gumba ndax yeen ñaar gisulen ko kon nanu fataliku kérok bu nuy taxaw ci kanam borom bi jalla jalaluhu wa azza kamalu nañu fataliku kérok bu nu yalla subhanahu wa ta'ala di laaj ñun kessa lay laaj rahimallahu zalika az-zaman الذي كان الناس يخافون فيه من الله كانوا يتذكرون وقوفهم امام الله ليسان يالنا يالا ييرم جامانو جوج جامانو يونت باك صحابه يا جامانو جيغا خامني نيت دانا خي دو نيك ني نكو لو تري نيك مون داما خلات تي جي بوماي داجيك يالا نيت دانا خي باญاغ ني نكو لو تري اญ مون داما خلات ماي تخاو سي كانامو يالا نيت دانا خي دو رير ني نكو لوتاخ مون داما خلات بوماي تخاو كانامو يالا nit daana guddi daana jot nit du nelaw fanane ruko di sujjot di joy ba barset ñu ne ko luko waral mu ne dama xalaat bu may taxaw ëlëk kanamu yalla mbokk julit yi nañu xalaat kérok bis bu ñuy taxaw kanamu yalla subhanahu wa ta'ala wa kulluna ya'rif man huwa abubakr allazi qaddama nafsahu wa mala wa a'ilata كلها فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من افضل الصحابه واحبهم الى قلب النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يقول لو كانت احدى قدمي في الجنه والاخرى خارجها لما امنت مكر الله نييب خامن ن ابو بكر غيناو يونتبي صلى الله عليه وسلم تي خيت وي ابو بكر موي كي تي گن موم ابو بكر مومو alalam ak ak njabotam yeb daf ko jox yonnati bi alayhi salatu wassalam daf ko ci islam mom abou bakr mo ne sama ben tank bi bu duggé aljanna ndey jor bi suma demone ba buntu aljanna tank ndey jor bi duggu chamagn bi ñewagul mune wolo guma ko pexé yalla wolo guma pexé yalla wa huwa wa hadha sayyiduna umar ibn al-khattab radiyallahu anhu قال لو نودي لا يدخل الجنه كل الناس الا رجل واحد لخشيت ان اكون انا ذلك الرجل سيدنا عمر ننا بما توغون بتك نيك نيت ني بن واي ووتا كاو اسمان ني نيو توغ ييب دي نين دوغ الجنه بام ديس كين من ما سيدنا عمر دينا تيت دافنا ناخ دو ماي وا جوجو بوك جولي ني كان موي عمر كو خامني نييب خامنن كو ادنا ييب خامنا عمر ماندو تيم اك نيامبارم ak limu liggey ci diine waye tarawul gis ngeen neena suma deggon ben baat di wote ñepp danañ duggu aljanna bamu dess kenn mu ne dana tit dafa ne ndax duma koku ikhwatal iman nahnu jami'an na'rif sayyiduna abi darda radiyallahu anhu ila an yaqifa waqfa ajiba wa ana asuqu hasal mazhad ila kulli man asbaha hakiman mustabiddan في كل بيته والمعلم الذي اصبح ظالما في مدرسته والمدير في دائرة الذي ظلم موازف والتاجر الذي ظلم ضعفاء من اخوانه المسلمين اسمعوا الى كلمة ابي الدرداء رضي الله عنه وهو يخاطب بعيره الذي يريد ان يموت فيقول يا ايها البعير لا تخاصمني الى ربك fa inni lam akun ahmiluka fawqa taqatik. Abu Darda radiyallahu anhu warda wax ji wax nako djubal ko geleemam wax ji nagn ko wax kep ku jita ay nit di len ligeylo wax ji nagn ko wax kep ku jita keur jita njabot wax ji nagn ko wax kep ko xamne yaangi jangale wax ji nagn ko wax kep ku nek directeur fenn Abu Darda geleemam moy fat mu ñew fekk geleem di tok mu ne geleem gi bo deme ci yalla bulma jambat bulma bolé ak yalla ndax yaangi ni yow geleen gi xam nga ne musumala saflo atanut musumala saflo atanut xola sahaba yonenti bi dañu ragalon yalla ba moytu sen digeunte ak nit ñi waye yamuñu sen digeunte ak nit ñi waye dañu ragalon yalla ba moytu sen digeunte ak rab yi ñu yaroon Allahu akbar xolal geleem guy faat borom geleem nga nan geleem nga bulma bolé ak yalla ndax xam nga ne musumala saf lo atanut lepp luma la seuf rek dama xamne atan nga ko ma dog la ka seuf mbok julit yi yalla nañu yalla won deug mu wërsegal ñu top ko yalla nañu yalla won neen mu wërsegal ñu sori ko alhamdulillah wahda wala na'budu ghayra mukhlisina lahu ad-din walau kariha al-kafirun ibadallah ikhwani wa fi zati yawmin jaa ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ci ben bis ben way ñew na ci yonnati bi alayhi salatu wa salam nek waji ab yahud la du ab julit du sax ko xamne dana tam di ñew ci yonent bi alayhi salatu wassalam waye yonent ak ay jëflanteem ndax xalaat ëlëk karamu boroma mom yonent da fay taxaw motax kep kum daan jëflanteel julit nga do julit mom yonent bi da fay sam lolu julit ak kudul julit bañ la ko sax bané ku togn kudul julit ëlëk yowmal qiyam man mi ngay layon man yonent bi ku doon man aza zamiman kep ku lor kudul julit mu ne ëlëk yowmal qiyam man yonent ngay layol kon fa kayfa nun ñu bëgg lor ay julit bëgg di lorante suñu bi fak nu fataliku bu nu xalaté ëlëk dana nu genn ci suñu bammel taxaw ci suñu kanamu borom kon duñu indi ben ak bu ñu yoreel nit suñu digënté ak suñu borom yenen tibbi alayhi salatu wassalam laaj na sahaba yi nda xam ngeen ku pert taarifuna man humul muflis xam ngeen ku pert sahaba yi ne ko waaw xam nañ ko mu ne ku pert moy kan gaay ne ko moy ko xamne dafa amone alal di commerce mu daali daanu amatul dara yenen tibbi ne dedet koku pert ndax koku buñ ko dimbali waté bénéfice alal mën na jogat ki pert moy ki julli fi julli yu bare bare wor wor yu bare bare saraxelu bare bare aji makalu bare waye ndaysan mu dem al-akhirah nit ñi daal di koy wër togn na ki saga na ke jël na alalu ki mat na ki gajj ke ñoo ñep daal di koy wër ne ko sunu aq lañu jël ci yow yenent bi neena ñu taxaw lo waji tiyaba yamu amon yeb ñu jël ko diko seddelé gaay ba mu jeex tak té nit ña jeexuñu ñu ne ko say tiyaba jeexna té gaay nga don toñ jeexuñu légui nu ñuy def yalla ne len jël len bakaru nit ñi sof ko ko ñu jël bakaru gaay diko ko soti ba bakar yi ma jé 10 ci ko mu daal di dugg safara ana ay julli yu defon ana sarah yi mu defon ana zikri mu don def ana lim don jaamu yalla le perte nako parce que fayé nañ ko nit ñi motax mbokk yi fokk ñuy ragal taxaw ci kanamu yalla fokk ñuy ragal ëlëk suñu kanamu borom kérok bu ñuy taxaw ci kanamu yalla subhanahu wa ta'ala mu ñuy atté ñu xamnel bis bobu du ñu recc la budde ñu taxaw ci suñu kanamu borom motax yalla nañu fattaqu yawman turja'una fihi ila Allah moy len bis bi nga xamne dinañ len delo ci kanam yalla te kenn ku nek la nga defon lol lañ lay fay bu fekke kenn ku nek la nga defon lol lay fay lol lañ lay fay kon dana jaadu ci ñun ñu xol suñuy jëf dana jaadu ci ñun ñu xol lu ñuy dugg dana jaadu ci ñun ñu xol suñu jaamu yalla yi dana jaadu ci ñun ñuy rek la suñuy bop bala ñuy taxaw ci kanamu borom bi tabaaraku wa ta'ala mu ñuy atté lolou mënta ñak lolou sikki sakka neeku ci kep ku sikki sakka ne ëlëk di nga taxaw ci kanamu borom bi sikki sakka nga ci yëgal ne yow genn nga ci dairatul islam za'ama alladhina kafaru an lan yub'asu lu yalla wax qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabbi'unna bima amiltum kon nak sikki sakka du ci nek kep ko xam da nga am doute rek ne man suma de dina dekk yow bok nga ci yeferi parce que yalla lol la wax za'ama allazina kafaru allan yub'asu yalla mune yeferi dañ na duñu dekk mune qul bala waxal yow muhammad dekk deug la waye giñal len ci sa borom wa rabbi la tub'asunna dinañ len dekkil kan mom mom dekk yalla ku mom de yalla ku mom dund yalla ci suratu yasin waji mo doon wax ne jël ben yakh yakh bo xamne dafa funeux ba amatul yap dafa rap muy laaj yakh bi ndax yalla mun nako dekil alla ko sunu borom tabaala wa taala tont yalla ne dina ko dekil def ko namu defon yow mi ma dal la yobu safara kon yalla momom dekk ab doomu adama ab julit ne gem lolou xamne bis dana ñew buñ ko duggalé ci suuf ci suul ko yalla dana tok ba mu neex ko mu joxoñ suuf ci ne e yeen yakh yu feunex yi kawar yu tasaro yi yap yu ñopatiku yi jog leen ku nekk fi nga teddoon ci bir bammel yu nga jog nan man ba'asana min marqadina haza ñe gëmon yalla lu ñu wax haza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun li la yalla digé won te ñi yalla yoni won wax nañ deug ne tay ji moy bisab dekk kon lol nañ ko baye xel bokk julit yi kum woor ne di nga dajje ak yalla man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahad kum woor ne beccëg nga ñew di nga dajje ak yalla borom bi tabaarak wa ta'ala neena na nga wacc jëf jëf ju baax jëf pour mu baax fokk mu am ay shart jëf lol ñu naan amal salih jëf ju baax di ngeen setlu bis biñ ne bisu tamkharit la muy bisu talata wala bisu alarba bi ña japon ne sen tamkharit alarba la di nga gis ndeysan ci bir dekk bi ñu organiser ay bas def ci ay julli wa julli gogu ñu jut ñu don julli kérok 10h wala 11h ci bisu tamkharit bobu ñu wax julli gogu mom ban hadith moko wax tay ji ñun ñi julli juma am nañu refer suñ la ne lutax ngay julli juma di nga ne julli juma farata la yalla moko wax ci alquran iza nudiya lis sala min yawmil juma fas'aw ila dhikrillah dalil ba ngok yoni bi sallam neena ku tok ñetti juma julli juul yefer la ki julli ji tisbar soko laaje dana ne amna dalil ndax yalla mo faratal ci man julli juroom tisbar takusan timis ge suba nek juroom yo xamne dañ ko bind ci alquran ak sunna téré sunna bo dem mu nga fa ki julli korita wala tawaski amna dalil bu yonenti bi wax bukhari ak muslim ki julli buñu jappé jant wala ñu japp wër koku amna dalil wa ki don julli tam xarit nak julli tam xarit ban hadith la lol nak bu nit jappé né def na lu bax ci amal salih la bëgg léral amal salih jëf ju bax nit yeen say day xalaat li bax na fek boko defé o le nga am tiyaba bakkar nga am julli yoyu wala legi xew xewit biñu xewal moy buma amé dom bala may ngenté bala may tuddu damay wo gaay ñu waccel ma ben kamil xam nga lolu ci xel lan mako gëna rafet ah man de bima amé dom imam bi bala muy ñew bala ma may tuddul dama wo gaay ñu waccel ma kamil biñu paré ñu jang imam doga tudd xala lolu nimu rafeté waye wajoju def lolu du am tiyaba bakkar lay am lutax parce que lol nga def da nga duggal ci diina bi da la da nga sos ci diina julli ci bokut yow da nga bëgg ne yow ya gëna xam yonent bi nu ñuy tuddé kon ñi nga xamne tamit dañuy organiser ay jaamu yalla yu bes dañoo bëgg wax yonent bi yow yonent ñun ñoo la gëna xam luy tax yalla di bal jaam yi falal kéro alarba fo tourner allahu akbar allahu akbar organiser mbéddi ay bass folklore yo xamne tek ay radio fekk xamuñu ne ku fa tew bakkar ngay am do am tiyaba parce que lolou ngay def bokul ci diine diine dañuy bañ ku ci duggal dara diine du yow rek lo rafetlu rek comme ñun ñi luñu rafetlu rek ñu ne li baxna acca nañ ko duggal ci diine no man buma amé kër bala may toxu damay yobnu yobbu gaay ñu jangal ma alquran ah kula sant lolou buma yobbu neew buñu yobbu neew dañuy yuuxu di sikkar ci auto bi di sikkar di aide buñ démé ba egg armée la dañuy sikkar di sikkar bañu gas ñuy sikkar di sikkar bañu sul ko ñu sikkar sikkar ñibi kula wax lolou ndax yonent bi daan yobbu neew day sikkar voilà il faut ñu lang bu nek ci ginnaw yonent bi duñu jitu yonent bi ci ginnaw lañuy nek ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasul yalla neena bu len jitu yalla ak yonent ci ginnaw ngay nek so ñewé bëgg def ben jaamu yalla da nga bëgg wax wa yonent nan la ko défé won suñu la né yonent ni la ko défé won nga défé ko non waye yow ya yor sa xalaatu bop ñun ñoo yor tay suñu mbiru bop lu rafet rek ci suñu xel rek no baxna lool dara nekk ci en tiyaba la gaay dañoo bëri dedet du ben tiyaba parce que bokul ci diiné dañ lay téré nga duggal ci diiné bi lu ci bokul tay ji luñu indi ci diiné bi duggal ko ci motax diiné bi dé dina joxe misal legui buñu julle ba paré juma bu imam ne assalamu alaykum rek nga gis au lieu kuy ñaan mu ne astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta assalam wa minka assalam wa tabarak da ngay gis ko xamne day signer ci bassang yi di signer ñi di reud ñi di dessiner ku ñi di phone ñi di joxagne ndey jor ñi di wërele waw ñaan yoyu kan mo leen ko jox yeen say nga deg ku ne non man di may def ni be sama ben pa bu baax momako jox waaw ben dama ko wool pa bobu ak yonent bi kan lañ kan mo gëna woor pa bobu la wax kilifa gogu jox la lolou ngay def ne la bo julle ba pare na nga dessiner allah na nga dessiner allah ci suuf nga fon ko pa bobu ak yonent bi limu indi ku gëna woor yonent bi la yalla wax ne ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha yalla neena ki du wax lu ko neex lum len wax mako wax وما اتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا مصيبه فولبه شغال يتودي الله اجول دي لا دو من محمد صلى الله عليه واله وسلم خطبه من هاندي ونو ايه غوتو ويته دو واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون الله سبحانه وتعالى اوهالني اون اودو ايه aya mo anduda neddo o so udditi dum e deftere Allah nde o jimi hen gita makko ina foti ruf de gondi odo aya so nati so jangi dum nati e bernde makko ina foti jibinan demo to der bernde to kulol Allah odo aya neddo mo belsinodo dine mum so timi hen o mo foti ruttade to Allah tabaraka wa taala o tuba odo aya so neddo udditi dum e deftere Allah nde o jimi hen taw o softano e dawal Allah bandu makko ina foti softude Allah subhanahu wa ta'ala o hulbini en e odo aya o wi kule Allah nde no de ngande jango onon fof ma on dendu e yeso Allah hol ko woni sabab Allah na rendina en o wi kala goto e mon ko watno ko mi timmitani mo ha timma mi yoɓoma ko gollunoko jango sa wiyama kala ko mbannoɗa ma yoɓe ɗum ma timmitane ha timma joɓeɗa kala ko mbannoɗa kon saɗa golla ƴeew ko gollatako so tawi a gollay ƴeew ko gollatako saabu kama tu dinu tu dan non ñamlirɗa ni tan ko noon joɓirteɗa kono ñamlirnoɗa ni ko noon joɓirteɗa kulen Allah ganden jango en darato e yeso Allah Allah wi alquran e suratu safat aya noga sanay o wi waqifuhum innahum mas'ulun ndarnebe jango be namdete jom galle ma darne kankoy esngu makko kankoy rewbe makko kankoy bibbe makko Allah namdobe kambe fof goto par goto so tawi en namdete non jango eden poti gollude ko ganduda sen namdama sen darima yeso Allah njaboden ko laabi sabu jango kala mo nawi to Allah ko wana non on halkima jango wi ma en dendina yeso Allah ha Allah subo ha Allah labbina hol mo wela hol mo tikkere makko woni e dow makko ndeke ko dum tagi jango yimbe be ina dendinde ha Allah jeewo holbe o welabe holto be ngoni rewannobe Allah be holto be ngoni wofannobe Allah be wadannobe ko belabe benne holto be ngoni kulen Allah ngummoden ndewen Allah sabu odon nyalawma mo ndaroto den e yeso makko be yimbe nani ina mawni kino e yesa bamu men be nani ina toño rewbe mumen be nani ina toño hoddibe mumen kambe fof be njejjiti kambe toñobe mabe ndaro e yeso Allah tabaaraku wa ta'ala ala hay goto mabe gondata sawna kambe tan e bakatuji mabbe Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ittinaba Allahumma ya muthabbitul qulub thabbit qulubana ala ta'atik اللهم فنسألك أن تردنا إلى دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله